50 languages. 7. 7. Arvut. Ma loendan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ma loendan kolmeni. Ma loendan edasi. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Ma loendan. Sa loendad. Ta loendab. 1, 1. 1, 1. 2, 2. 2, 2. 3, 3. 3, 3. 4, 4. 4, 4. 5, 5. 5, 5. 6, 6. 6, 6. 7, 7. 7, 7. 8, 8. 8, 8. 9, 9. 9, 9. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.